الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يمن المرأة أن يتيسر في خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها. صدق رسول الله فيما قال كما قال. Mukaddime'de metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif 450. sayfanın ilk hadis-i şerifidir ki Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anha validemizden rivayet olunmuştur. Müstedrek'te ve Beyhakî'de kayıtlıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlar hakkında buyurmuş ki: min yumnil mer'eti en yeteyessere fi hıtbetiha. Kadının hayrından, bereketindendir. Yani nikahına talip olan kimsenin kolaylıkla bu işi başarı vermiş olması, zorlukla karşılaşmaması, kadının hayrından, bereketinden bir nişanedir, alamettir. Ve en yeteye sere sudakuha ve sudak denilen şey mehir demek. Kadına nikahı dolayısıyla verilen para veya eşya veya kıymetli bir şey, yani onun malı oluyor, ona verilen bir hediye, bir şey, buna mehir derler. Eğer mehir önceden konuşulursa konuşulur, konuşulmazsa onun emsaline kıyas edilerek yine onun hakkı olur konuşulmasa bile. Bu mehrinin de kolay oluvermesi, yani aşılmaz, elde edilmez, ödenmez, yanına yanaşılmaz tipte olmaması, gene o da hanımın, efendim, hayırının, bereketinin alametidir. Ve en yeteyessere rahimuha ve rahiminin de kolay olması, yani evlat verici, evlat yetiştirici bir hatun olması, çoluk çocuğu olması. Bu da onun hayrının alametidir. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki aslında evlenmeye kolaylaştırıcı olmak lazım. Yardım edici olmak lazım. Güçlük çıkarmamak lazım. Efendim, kendisinden isteniyorsa kolayca razı olmak lazım. Kendisi aracı oluyorsa efendim bu işin bitirilmesine yardımcı olması lazım. Çünkü geçtiğimiz haftalarda da bir hadis-i şerif okunmuştu ki şefaatlerin en hayırlısı, en faziletlisi iki kişinin nikahlı hususunda şefaat edivermektir. Ya ben bunu tanırım, iyi insandır, buna kızınızı verin. Veyahut ben bu şeyi tanırım, efendim, iyi bir çocuktur, Müslümandır, temizdir, güzel huyludur, tatlı dillidir, güleç yüzlüdür. Kızınız buna varırsa mesut olur. Ben tavsiye ederim. Her ne kadar şu sırada mali durumu öyle ahım şahım bir şey görünmüyor, çok zengin gibi değil ama huyu güzeldir filan diye böyle kolaylaştırıcı olmak lazım. Mehrini de şöyle efendim karşı tarafın ödeyebileceği cinsten, yani nikahı ne yapayım bu kadar parayı veremem filan diye vazgeçmeyecek cinsten olmasına çalışmak lazım. Bir de Efendimiz çocuk yapması meselesini ifade etmiş oluyor ki, evlilikten tabii murat çok faydaları vardır ama ana sebep neslin devam etmesidir. İnsan nesli devam edecek. Anneler, babalar evlatlara sahip olacak. Dünya nihayet onlara kalacak. Onlar gidecek, ötekilere kalacak, torunlara kalacak. İnsan nesli devam edecek. İnsanın sahip olduğu para, pul, mal, mülk, mevki, makam, izzet, ikram hepsinin başında hayırlı bir evlada sahip olması gelir. En kıymetli sermayesi insanın hayırlı bir evladı olmasıdır. Hayırlı bir evlat oldu mu insanın yüzünü güldürür. Yüzünü ağartır. İhtiyarlığında rahat ettirir. Efendim elini sıcak sudan soğuk suya değdirtmez. Efendim her türlü maddeten ve manen hizmetine koşar ve ahir ömründe insan rahat eder. Hatta bu dünyadan göçer, ahirette de rahat eder. Çünkü evlat hayırlı olursa hayrat ve hasenat yapar. Hayırlar yapar. O hayırların sebebine vefat etmiş anasına babasına hayır gider, sevap gider. Yani öldükten sonra bile hayırlı evladın anasına babasına hayırı devam eder. Onun için çocuk sahibi olma gayret etmek lazım. Ve çocuk sahibi olduktan sonra da onu böyle maddeten ve manen hayırlı bir sermaye olduğunu bilerek Allah'ın istediği bir tarzda terbiye etmeye çalışmak lazım. O terbiye için ne kadar para verirseniz caizdir. Ne kadar gayret gösterirseniz iyidir. En iyi hocalara götürün, en iyi kimselerden ders alsın, en iyi bilgileri elde etsin, en yüksek insan olarak yetişsin. Ne kadar gayret sarf ederseniz iyi olur. O kadar iyi olur. İşte zevke sefaya gelince, eğlenceye gelince, efendim, geçtiğimiz yıl başında gördük, nice paralar harcanıyor. Efendim, yazlık için 3 ay gidecek, deniz kenarında kalacak, nice paralar veriliyor. Daha başka böyle keyif için, evin içinde, işte televizyon alınacak, arkasından video alınacak, videoya efendim kaset alınacak vesaire filan, çok çok paralar gidiyor. Hepsi boş. Ama evlada verilen para, evladın yetişmesi için yapılan yardım, o mutlaka hem dünyada hem ahirette insanın yüzünü güldürür. Allah cümlemize baba olmanın, reis olmanın şuurunu ihsan eylesin. Evlatlarımızı rızayı bariye uygun, hayırlı salih evlatlar olarak yetiştirmeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz de bizim çokluğumuzla övünecek. Öyle buyurmuş. Evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla övüneceğim, iftihar edeceğim, mübahat eyleyeceğim diye ifade buyurmuştur. Demek ki evlenip çoğalmaya gayret etmesi lazım Müslümanların. Minküm men salla salate kamileten ve minküm men salla nisfa ve sülüse ve rubu'a hatta belagal üş. İkinci hadis-i şerif namazdan geldi. Efendimiz buyuruyor ki, sizden bir kısmınız vardır ki, içinizden bazıları, men salla salate kamileten, namazı tam kılar. Yani Allah-u Teala namaz kılan insana ne sevap verecekse onu da alır. Tamamen eksiksiz kılar, bütün mükafatını tamamını alır. Ve minküm men sallen nısf, men yusallin nısf. Sizden bir kısmınız vardır, o da yarım kılar. Halbuki namazı tam kıldı ama iyi kılmadığı için sevap yarım oldu. Sevabı yarıya indi. Ve devam etmiş efendim. Ve sülüs. Kimisi üçte bir sevap alır. Yine aynı namaz. Dört rekatsa dört rekat. On rekatsa on rekat. Ama üçte bir alır. Sevabın tamamı, üçte ikisini kaçırıyor. Neden? Aklını dağıtıyor. Dikkat etmiyor. Allah'ın huzurunda olduğuna efendim iyice kendisini veremiyor. Aklı başka yere dağılıyor. O zaman sevabı azalıyor. Ve rubu, kimisinin dörtte bir. Hatta belerden üşür. Kimisine onda bir gelir sevabı. Bir başka hadisi şeriften biliyoruz ki, iki kişi gelir camiye, birisi 1000 sevap alır, birisi 1 alır gider. Bak, birisi 1000 sevap alıyor, ötekisi 1 sevap alıp gidiyor. Vera sahibi bir insanın, yani aşırı dikkatli, titiz, günahlara, haramlara yanaşmayan, dikkatli, takva sahibi, vera sahibi bir insanın sevabı, bakarsın 1000 misli olur. O halde, madem bir namaz kılıyoruz, Allah Teala emretti, biz onun kuluyuz, günde 5 vakit namaz borcumuzdur. Kılıyoruz, o halde şuurla kılalım. Kendimizi tam verelim, aklımızı tam teksif edelim, konsantre olalım yeni tabirle. Konsantre olalım namaza, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu bilelim, öyle kılalım. Hatem-i Esam Hazretlerinin bir namaz kılışını anlatışı vardır. Yeri gelince onu anlatmak icap ediyor. Hatem-i Esam Hazretleri ilk önce bir kere sıkışık namaz kılmamak lazım. Hele çok sıkıştım, patlayacağım şimdi ama şu namazda kılıvereyim ondan sonra. Olmadı. Hamal mısın sen? Onu taşıyıp duruyorsun. Yani ben öyle bir kamil insanlar gördüm ki sünneti kılmış, abdesti sıkıştırınca hemen gidiyor farzı yeniden abdest alıyor, gene geliyor. Yani hiç o sıkışıklıkla namaz kılmıyor. Halbuki kimisi öğleyi kılar, ikindiyi kılar, akşamı kılar, hadi şu yasıyı da çıkartayım filan, olmadı. Yani abdesti zorlayarak namaz kılmak mekruhtur. Doğru değildir. Hiç sıkıştırmayacaksınız. Baktınız bir sıkışma oldu mu yeniden taze abdest alacaksınız. Üşenmeyeceksiniz. Nurun ala nur. Abdest azaları ahir zamanda, kıyamet gününde pırıl pırıl nur gibi olacak. Ve abdest azalarının nurundan tanınacak Müslümanlar. Peygamber Efendimiz kendi ümmetini abdest azalarının nurundan bilecek. Şu benim ümmetimden bak, yüzü nasıl nurlu. Bak ellerine, bak ayaklarına, bak ensesine, boynuna. Oradan anlayacak. Onun için abdesti bir kere gidip alacağız. Sıkışık kılmayacağız namazı. Yani küçük abdesti, büyük abdesti vesairesi sıkışmış. Şu namazda çıkartayım diye düşünüyor. Bu yanlış düşünce. Böyle yapmayacağız. Bozacağız. Taze abdest alacağız. Taze böyle rahat namaz kılacağız. Bir. O Hatem-i Esam rahmetullahi aleyh büyük mutasavvuflardan, büyük evliyadan, kerametleri nakledilen bir meşhur kişi. O abdesti öyle aldıktan sonra bir kere 100 numaraya gittikten sonra bir müddet beklermiş. Hemen çünkü 100 numaraya gidersen, hemen gelir abdest alırsan, bir hareket ederken, bir öksürürken yollarda kalan idrar yapınca çıkıverir dışarıya, hadi abdestin kaçtı. Olmaz. Yani bir dinlenmesi lazım. İstibra lazım. Yani o birikintilerin iyice çıkmasını sağlamak lazım. İyice temizlenmek lazım. İyice kurtulmak lazım. Biraz da otururmuş. Şöyle dinlenirmiş. Demek ki sıkıştırmayacağız. Abdesti önceden namaz vaktinden evvel almaya gayret edeceğiz. Bir. Böyle dinleneceğiz. İki. Sonra abdesti alırken bu abdestin ne kadar kıymetli bir ibadet olduğunu bileceğiz. Bu abdestin suları yüzümüzden, elimizden, ağzımızdan damlarken günahları da beraber götürür. Her abdest almak insanı günahlardan da temizler. Yalnız terini götürmez, yalnız elinin kirini götürmez, aynı zamanda günahlar da dökülür gider. Hatta su olmasa, teyemmüm ile abdest alsa bile gene günahlar gider. Yani illa su olması şart değil. Hani bazen su bulunmuyor ya, çölde mesela su yok. Ne yapacak? Ve bulunduğu yerde sağa gitti, sola gitti, araştırdı, su yok. Şer'an yok veya hakikaten yok. O zaman teyemmümle abdest alır. O da abdesttir. O da, çünkü Kur'an-ı Kerim'de müsaadesi var. Ayet var hakkında. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّدًا ayet-i kerimesi var. O halde o da abdest yerine geçiyor. Tamam, abdesti güzel almış. Aldı. Ondan sonra gelirmiş Hatem-i Esam. Allah şefaatine nail etsin. Huzuru Rabbül İzzet'e durduğu zaman, şöyle ayakta durduğu zaman Kabe-i Müşerrefe'yi karşısında düşünürmüş. Hayaline getirirmiş. Kabe-i Müşerref'e karşımda. Ondan sonra Azrail'i arkasında bellermiş. Azrail arkamda. Şimdi ben bu namazı kılacağım, bu namazdan sonra canımı alacak. Son kıldığım namazdır. Ayağının altında sırat köprüsünü düşünürmüş. Cehennemi düşünürmüş. Efendim, böyle güzel düşüncelerle, efendim, huşu ile Rabbinin huzurunda olduğunu bilerek, Allahu Ekber diye bir namaza dururmuş ki, gözyaşı ile bir namaz kılarmış gayet güzel bir şekilde. Allah bize öyle şuurlu güzel namaz kılmayı nasip etsin. Yani adet olarak ibadetleri yaparsa insan onda bir alır sevabı. Belki binde bir alır. Adet olarak yapmayacağız. Şuurlu, düşüne taşına, özüne vakıf olarak Rabbimizin huzurundayız. Ben onu görmüyorum, o beni görüyor. Huzuruna geldim. Allah-u Teala Hazretleri Allahu Ekber deyip huzuruna gelen kula nazar eder, teveccüh eder. İltifat buyurur. Ama kulun aklı başka yere dağıldığı zaman, çarşıya, pazara, hesaba, efendim, akşam yapacağı işe, sabah yapacağı işe vesaireye, o zaman Allah da ondan yüz çevirir. Çünkü huzuruma geldi, ben ona teveccüh ettim, onun aklı başka yerde. Allah da ondan yüz çevirir. O zaman sevap alamaz. Rabbimiz şu bizim namazlarımızı çok en evsafına uygun tarzda, düşüne taşına, dikkatli bir tarzda eda etmeyi nasip eylesin. Büyük ecirlere nail eylesin. Ve namaz kılındığı zaman insanı kötülüklerden alıkoyar diyor ayet-i kerimede. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyattan, münkerattan, kötülüklerden namaz insanı alıkoyar. Bizi alıkoymuyorsa demek ki namazımızda kusur var. Yani namaz güzel kılındığı zaman insana çok faydası dokunur. Her namaz bir önceki namaz ile arasındaki günahların affına sebep olur. İnsanı yükseltir. Namaz zikirlerin en güzellerinden biridir. En büyük evliyaullah'ın en son derece ibadetleri, yani en çok lezzet aldıkları, en yüksek mertebeye çıktıkları zaman zevk aldıkları ibadet namazdır. Yani evliya yükselip yükselip en yüksek mertebeyi bulduğu zaman aklı, işi, gücü namaz olur. Daima namazdan zevk alır. Allah bize o lezzetleri ihsan eylesin. Minha halaknaküm ve fiha nu'idüküm ve minha nuhricüküm tareten uhra. Bismillah ve fi sebilillah ve ala milleti Resulillah. An Ebi Ümame kâle lemmâ vudu'at Ümmü Külsüm binti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fil kabri kâl fezekerahu. Bu hadis-i şerif Efendimizin ciğerparesi kızı Ümmü Külsüm Hazretleri vefat edince Efendimiz onu kendisi kabre yerleştirirken yaptığı duadır. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz minhâ halaknâküm ve fîhâ nu'îdüküm ve minhâ nuhricüküm târeten uhrâ. Ayet-i Kerime'yi okumuş. Ayet-i Kerime manasına ey insanlar biz sizi bu topraktan yarattık. Minha halaknakum. Topraktan yarattık. Ve fiha nu'idüküm. Sizi gene toprağa göndereceğiz. Niye göndereceğiz diyor. Niye yarattık diyor. Azamet. Allah-u Teala Hazretleri azametinden dolayı böyle konuşuyor. Böyle ifade buyuruyor. Ve minha nuhricüküm tareten uhra. Evet toprağa girecek ölünce insanlar ama oradan tekrar kalkacaklar. Ba'şu ba'del mevt olacak. O kabirden gene insanlar kalkacaklar. Bu ayeti okumuş. Biz sizi topraktan yarattık. Tekrar toprağa döndüreceğiz ve ondan bir kere daha sizi ba'şu ba'del mevt kıyametten sonra efendim kaldıracağız. Topraktan çıkacaksınız. Mahşer yerine gideceksiniz diye ayet-i kerimede bildirilmiş. Bunu okuduktan sonra Bismillah demiş. Allah'ın adıyla ve fi sebilillah Allah'ın yolunda ve ala milleti Resulillah ve Resulullah'ın efendim yolu sünneti adeti üzere olmak üzere böyle defnediyorum diyerek hüzün ile kendi ciğerparesini gömmesi insanın çok zor bir şey yani. Ama Efendimiz Allah'a teslim oluyor. Yani Rabbimiz yarattı. Ölüm haktır. Topraktan yaratıldığı gibi insanlar gene toprağa gidecekler. Gene ondan sonra kalkacaklar. Onun adıyla kabre koyuyorum yavrumu. Efendim, dini üzere, yani Allah'ın emirlerine uygun bir tarza, böyle emir buyurduğu için yapıyorum diye şey yapmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hayatı incelenirse, her halinin, her anının, her işinin böyle rızayı bariyi düşünerek, adını anarak, dualar ederek olduğunu görür. Bir hadis-i şerifte diyor ki, çeşit çeşit iyilik yapar insan. Sadaka verir, çeşme yaptırır, efendim fakirleri doyurur, çıplakları giydirir, efendim ziyer, namazlar kılar, ibadet vesaire. Tamam, bunlardan sevap kazanıyor. Bunların hepsi terazinin bir kefesine, öteki kefesi de dua. İnne enva'el birri nısful ibadeti. İyiliklerin, çeşitlerinin hepsi, ibadetin bir yarısıysa ve nisfuhul ahar, öteki yarısı da ed-dua'u, duadır. Her şeyi dua ederek yapın. Yeni elbise giyerken dua edin. Pabucunuzu giyerken dua edin. Eve girerken dua edin. Evden sokağa çıkarken dua edin. Allah'a tevekkül edin, öyle çıkın. İşinize giderken dua edin. Besmeleyle dükkanı açın. Dua ile içine girin. Alırken, verirken, hanımın yanına giderken, hanımın yanından ayrılırken, benim abdest alırken, 100 numaraya girerken, 100 numaradan çıkarken, hep her halimizde dua. Dua, ibadetin yarısıdır, kulluğun yarısıdır ve dua gelmiş olan belaları da def eder, gelecek olanları da gelmesini engeller, vazgeçirir yani. Allah-u Teala Hazretlerinin duaya verdiği şey, fazilet böylece büyüktür. Bundan sonraki hadis-i şerif, mevtür racülü fil gurbeti şehadetün ve izeh tadara ve izeh tudara ferrema bi basarihi an yeminihi ve an yesarihi felem yere illa gariben ve zekere ehlehu ve veledehu ve teneffese felehu bi küllü nefesin yeteneffesü bihi yemhullahu bihi elfey elfi hasenetin ve yektubu lehu elfey elfi hasenetin ve yatba'u bita'i işhedâ izâ haracet nefsuhu. İbn-i Abbas radıyallahu anh'den gurbette vefat etmekle ilgili bir hadisi şerif geldi. Malum insanın bir bulunduğu yeri vardır. Her zaman yaşadığı, evinin olduğu, yakınlarının olduğu, buraya vatan derler. Yani oturup ikamet edip çalıştığı, yaşadığı yer. Ama bazen de insan çeşitli sebeplerle gurbete çıkar, seyahat eder. Bir iş olur, bir sebep olur, bir mecburiyet olur. Yurdundan çıkması icap eder, çıkar. Gurbete gitti, yani diyar-ı gurbete gitti. Kendi yaşadığı yerden öteye gitti. Yani şöyle 70-80 kilometre daha öteye gitti mi malum misafir durumuna geliyor. 70-80 kilometre kadar mesafe, efendim bir konaklı şey, bir menzillik yer, işte kendi vatanının çevresi sayılıyor ama daha fazla olduğu zaman misafir sayılıyor. Namazı bile iki kılması gerekiyor. Ramazan bile olsa orucu isterse tutar, istemezse tutmaz. Hatta Efendimiz buyurmuş ki, Ramazan'da seyahatteyken insanın oruç tutması birr-i takva bile değildir yani. Yani tutmamasına teşvik var. Sıkıntı çekme, yolculuk meşakkatlidir. Tutmayabilirsin, gönlün hoş olsun gibilerden Müslümana tembihi de var Efendimiz. Yani tutarsa kabul olur, olur. Ama tutmazsa da, tutarsa takva ve birr sayılmaz, tutmazsa da bir şey icap etmez. Döndüğü zaman ödeyecek. Seyahatin böyle meşakkatleri var. İnsan bir diyara gurbetti, yabancı diyara gitti. Yandığı insanlar yok. Kimse halini bilmez. Nasıl insan olduğunu anlamaz. Efendim, mevtür racülü fil gurbeti. Gurbette de eceli geldi bir insan. Hay Allah. Tam vatanından çıktı. Diğer gurbette Allah vaadesi yetmiş, ölecek. Mevtur racülü fil gurbeti şehadetin. Kişinin diyarı gurbette ölmesi şehitliktir. Diyarı gurbette ölmesi şehitliktir. Ve izeh tudra. Halet-i neza geldiği zaman, yani ruh, can boğaza geldiği zaman, ruhu teslim etme zamanı yaklaştığı zaman, efendim, ferema bi basarihi, an yeminihi ve an yesarihi, halsiz, çaresiz, biçare, bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor, nerede o dostlar filan, kimse yok etrafında, efendim, felem yere illa gariben, etrafına bakıyor, kendisi gibi garip insanlardan başka kimse görmüyor. Yani tanıdığı bir kimse yok. Hep yabancılar arasında. Ve zekere ehlehu, ailesini hatırlıyor. Hanımını veya ailesinin öteki fertlerini. Ve veledehu, evladını hatırlıyor. Ya benim çocukcağızımda ne olacak? Hanım da kaldı, şey de oldu. Filan. Ve teneffese. Bir derin böyle yanık teneffüs ediyor. Nefes. Böyle bir teneffüs ettiği zaman felehu bi kulli nefesin yetenefesu bihi, onun böyle nefes alıp verişinde her aldığı verdiği nefese yemhullahu bihi elfe elfe seyyiyeten seyyiyetin, efendim bin, iki bin kere bin, bin kere bin bir milyon eder, elfe dediğine göre iki milyon günahı silinir, seyyiyesi silinir ve yektübü lehu, Allah yazar onun için, elfey elfi hasenetin, iki milyon hasene yazar. O garipçiye, orada ölüyor, vatanını özledi, ailesini özledi, çocuklarını özledi, iki tarafına baktı, tanıdık kimseyi bulamadı, içi yandı, bir ah etti, bir derin derin nefes almaya başladı. İşte iki milyon günahı silinir, iki milyon hasene verir Allah. Ve yatba'u bi tabi'i şüheda, şehitler mühürüyle mühürlenir. Şeyi, ruhu çıkarken, izâ haricet nefsuhu. Ruhu çıkarken şehitler mühürüyle mühürlenir, şehit olarak göçer. Allah-u Teala Hazretleri bizi şehit olarak ölenlerden eylesin. Güzel hallerin en güzeli ile ölmek tabii şehit olarak ölmektir. Şehitliği dilemek lazım insanın. Yani can en kıymetli şey ama Rabbimizin rızası daha kıymetli. Yani feda olsun diye insan bu canı, bu malı, her şeyi Allah yolunda vermeye, o şuura ermek zorunda. Vermeye hazır olmalı. O şuura erememiş bir insan iyi Müslüman değildir. Yani gönlünde şehit olmak arzusu olmadan ölen bir kimse münafıklıktan bir çeşit üzere ölür diyor Peygamber Efendimiz. Şehit olma arzusu olacak. Bir fırsat olsa da hak yolda canımı versem, şehit olsam diye temenni edecek. Allah-u Teala Hazretleri bizi şehit olarak ölenlerden, şehitlik mertebesini bulanlardan eylesin. Bu çeşitli yollarla olabilir. Bir, ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimizin sünnetine sarılanlara şehit sevapları verilecek. Efendimizin yolunda yürürsünüz, hadislerini iyi bellersiniz, hayatınızı hadislere göre tanzim edersiniz, efendim sakal bırakırsınız, Efendimizin tavsiyelerini tutarsınız, helal yersiniz, yolunca yürürsünüz, ümmetine hizmet edersiniz, tamam. Sünneti ihya ederseniz 100 şehit sevabı var. Böyle olabilir. Veyahut işte gurbette ölürse şehit sevabı var. Veyahut çeşitli hastalıklar vardır, hummadan ölürse efendim, yangında ölürse, denizde ölürse şehit sevabı vardır. Veyahut harbe giderse, çarpışırsa, işte o bildiğimiz zaten herkesin malum, efendim tereddütsüz ilk hatırına gelen şehit sevabı vardır. Bir de gene ne kadar Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti geniş, bir insan canı gönülden şehit olmayı dilese, içinde o arzu, o şevk, o arzu var, istek var. Yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine indirir, getirir. Yani şehitlerin derecesine yükseltir. Hadis-i şerifte böyle bir bildiriliyor. Onun için candan isteyelim. Allah-u Teala Hazretleri bizi şehit olarak efendim ahirete göçenlerden eylesin. Mevtül füc'eti rahatul lil mümin ve ahsetü esefin lil facir. Hazreti Ayşe validemizden iki hadis-i şerif. Arkasındaki de mevtül füc'etü tahrifun alel mümin ve sahtetun alel kafirin. Füc'eten ölmek. Ansızın demek. Yani birdenbire hiç hazırlık yok. Ayaktaydı, gezip duruyordu. Efendim bir şeyi yoktu, hastalanmadı, yatağa esir olmadı, aylarca yatmadı. Birden inna lillahi ve inna ileyhi raciun ölüverdi. Ya dün akşam beraberdik, konuşuyorduk filan der insan bazen de. Ölmüş mü? Ölmüş. Ya dün akşam konuşuyorduk. Dün akşam da konuşursun, biraz evvel de konuşursun. Ecel geldi mi gider insan. Allah bize iman ile göçmeyi nasip etsin. Hazırlıklı olmayı nasip etsin. Bizim büyüklerimiz ne demişler? Devamlı abdestli ol. Devamlı abdestli ol. Yani ölüme hazırlıklı olarak böyle tavsiye etmişler. Efendim dilin zikirde olsun, zikri çok eyle ki o sıkışık zamanda otomatik olarak insan zikretsin. Yoksa o zaman aklını başına toplayamaz insan. Telaşı çokça olur. Allah asan bir veçile şöyle mümin-i kamil olarak geçmeyi nasip etsin. Hücreten ölmek. Kalbi vardır, başka bir sebeptir. Neyse bir vesile olur, aniden ölmek. Mevtül füceti rahatül lil mümin. Böyle aniden ölmek Müslümana rahatlıktır. Birden ölüverdi, sıkıntı çekmedi, ölümün ızdırabını duymadı, ahirete göçüverdi. Efendim can kuşu beden kafesinden pırr uçtu gitti. Uçtu. Ankara'da bizim mahallenin hocası gelmemiş. Beni de çıkarttılar şeye, minbere. Cuma hutbesi okuyorum. Arka taraftan bir ses. Baktık. Cuma'da hutbe esnasında Müslümancıklardan bir tanesi ahirete göçüvermiş. Arka taraflarda. Bir ah demiş. Ondan sonra göçmüş. Kimdir nedir cüzdanını bulalım nüfusunu anlayalım filan diye karıştırırken baktılar, şöyle bir evrak kitabı var cebinde. Demek ki dua eden, şey yapan, hoşça bir insanmış. İşte Cuma'ya geldi, muhakkak abdestini aldı, gusülünü aldı, tevbe etti, şey yaptı. Cuma'ya geldi, öldü gitti. Allah böyle güzel ölümlerle ölmeyi nasip etsin. Geçen seneler gazetelerde okudum, adını unuttum ama Hoca Efendi'nin bir tanesi, Ramazan'da, efendim şey yapıyor, sahurda kalkıyor, yemeğini yiyor, abdestini alıyor, camiye gelecek mukabele okuma. Geliyor, mukabelesini okuyor, sünnete durduğu zaman bir daha kalkmıyor veya farzdan kalkmıyor. Yani birinci rekatta böyle, ondan sonra bakıyorlar uçmuş, gitmiş. Ne güzel, yani camide abdestliyken, Ramazan'da, oruçluyken Allah böyle güzel ölümler nasip eylesin. Ama ahsetü esefin lil facir. Günahkar, facir kimse içinde bir esefle alıştır canı. Çünkü tuh, tevbe edecektim yahu, tam artık yolumu değiştirecektim, iyi insan olacaktım, geçmiş ola. Gitti, iş bitti. Facir için bir teessüf vesilesidir. Teessüfle can, yani pişmanlık duyacak bir durumdur yani. İkinci hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Mevtül füceti takfifun alel mümin. Aniden ölüm Müslümana bir kolaylıktır, hafifletmedir. Bu büyük ölüm hadisesini efendim hafifçe geçiştiriveriyor işte. Bir hafiflemedir. Ve sahtatun alel kafirin. Kafirlere de Allah'ın kızgınlığı emaresidir. Neden? Aniden öldü, tevbe bile etmedi adam. İçkiliydi, ayyaştı, efendim onun malını almıştı, bunu şöyle yapmıştı. Efendim yanlış yoldaydı, küfürbazdı, şöyleydi, böyleydi. Daha bir abdest almaya, bir tevbe etmeye, bir hak yola girmeye, bir şey yapmaya fırsat bulmadan o kötü hal üzere göçtü gitti. Şimdi ibretle seyretmek lazım hadiseleri. Gazetelerde okuduk. Yılbaşında eğlenmiş birisi. İçmiş bir gazinoda arkadaşlarıyla. Eğlenmiş. Ondan sonra Pendik tarafında mı neredeyse arabası yol ayrımında oradan mı gidecek, oradan mı gidecek bilememiş. Tam ortadaki demirlere bir çarpmış. Arabası da ikiye bölünüyor, vücudu da ikiye bölünüyor. Ne kadar kötü. Yani evet aniden öldü ama tam günah etmişti o gün. İçkiler, eğlenceler, şeyler filan işte öyle gidiverdi. Mehma utitum min kitabillahi fel amelu bihi la özr ve la had fi terkihi. Feillem yekün fi kitabillahi fe sünnetun minni madiye. Feillem yekün sünnetun minni madiyetun sünneten minni madiyeten fe ma kâle ashabi. İnne ashabi bi menziletin nücumi fis semai. Fe eyyuha ehestüm bihi ihtedeytüm. Ve ihtilafu ashabi leküm rahmetin. Bu hadis-i şerif de Efendimiz bir usul koymuş oluyor ortaya. Mehma utitum min kitabillahi fel amelu bihi. Yani vacibun demek. Size Allah'ın kitabından ne verilmişse emir olarak, ne tavsiye, ne emir varsa veyahut yasak olarak şunu yapmayın tarzında ne hüküm varsa onunla amel etmek sizin boynunuza borçtur. Yani farzdır. Allah kitabında buyurmuş. İçki içmeyin, tamam bitti. Hırsızlık etmeyin, tamam bitti. Zina etmeyin, tamam bitti. Yani yalan söylemeyin. Bak ötekileri yapmıyor da Müslümanlar. Yalana gelince o zaman yalan kıvırabiliyor. Halbuki yalan da söylemeyecek. Efendim gıybet etmemek, o da var ayet-i kerimede ama gıybet ediyor. Yani Allah'ın emirlerinde hiç ayrım yapmadan Kur'an-ı Kerim'de Allah bir şeyi emretti mi onu tutacak. La özre ve la hadde fi terkihi. Bu emri terk etmenin bir özrü olmaz. Bir sınırı da olmaz. Yani mutlaka Allah'ın emrini yapmak lazım. Fe illem yekun fi kitabillahi. Eğer bir meselede Kur'an-ı Kerim'de açıkça bir işaret yoksa, bir delil, bir ayet yoksa, o zaman fe sünnetin minni madiye. O zaman benim sünnetim, cari olan sünnetime uyun demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Fe illem yekün sünneten minni madiyeten, eğer cari benden nakledilmiş, tahakkuk etmiş, hüküm haline gelmiş bir sünnet çıkmamışsa ortada yoksa, fema kale ashabi, o zaman benim ashabımın dediğini tutun diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki biz dini işlerimizi, dünyevi işlerimizi Allah'ın rızasına uygun yapmamız gerektiği zaman Kur'an'a bakacağız. Kur'an'ı öğreneceğiz, ahkamına uyacağız. Kur'an'da bir mesele hakkında teferruat göremezsek, bir sarahat göremezsek, Efendimizin sünnetine bakacağız. Sünnetinde göremezsek, Efendimizin ashabının o hususta nasıl hareket ettiğine bakacağız. Ashabi, inne ashabi bi menziletin nücum. Çünkü benim ashabım yıldızlar gibidir. Fissemai. Gökte yıldızlar nasılsa benim ashabım da yıldızlar gibidir gökteki. Fe eyyuha ahastum bihi ihtedeytum. Nasıl gökteki yıldızlara, yıldızları tanıyan bir insan baktığı zaman istikameti bilir de yolunu bulursa, işte bak şurada kutup yıldızı var, işte şurada falanca yıldız var. O halde istikametimiz şöyle olacak, şuradan dolanalım, şöyle gidelim diye yolunu nasıl yıldızdan biliyorlarsa, eskiden öyle bilirdi insanlar. Ne yapsınlar? Yollar yok, levhalar yok, karayolları yok, dağın başına çıktı, çöle çıktı. Uçsuz bucaksız her tarafı aynı olan bir düz arazi nereden bilecek veya denize çıktı. İstikameti nereden bilecek? Yıldızlara bakarlardı. Oradan istikameti bulurlardı. İşte onun için ashabını da Peygamber Efendimiz yıldızlara benzetiyor. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Nasıl yıldızlardan hangisine uyarsanız, doğru yolu buluyorsanız benim ashabıma da uyunca yolu bulursunuz. وَاَخْتِلَافُ أَصْحَابِ لَكُمْ رَحْمَةٌ. Eğer benim ashabım bir meselede ihtilaf etmişlerse, birisi şu şöyle olsun demiş, ötekisi de bana göre böyle olması daha iyi demiş. Bu da rahmettir. İsteyen onu tutsun, isteyen onu tutsun. Kolaylıktır, bir genişliktir. İki taraflı söylenmesi bir kolaylık olmuş oluyor. O da ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurdu Peygamber Efendimiz. Bu cins kanaatteki, içtihattaki fark zarar vermez. O bir rahmettir, Allah'ın rahmetidir. Hangisine kani olursa senin gönlün, oradan gidersin gene aynı sevabı alırsın. Rabbimiz bizi Peygamber Efendimiz'in sünnetine mütemessiklerden eylesin. Ashabını iyi tanıyıp bilenlerden eylesin. Onların yolundan ayırmasın. Ahirette de onlara komşu eylesin. Mehya gulam ve inne hâzâ yevmun men hafize fîhi basarahu gufre lehu. Yani yevme arefe. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Arefe günüyle ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, mehya gulam, ey delikanlı yapma. Kime hitabı? Abdullah İbni Abbas'a, Rabi'ye. Ey delikanlı yapma dedi. Yani kendine dikkat et, kendine hakim ol, dikkat et dedi. Fe inne hâzâ yevmun, çünkü bugün öyle bir gündür ki, men hafıza fihi basarahu, kim gözüne sahip olursa, gufire lehu. Günahlara affu mağfiret olunur bu mübarek günde. Aman gözüne hakim ol, namehreme bakma, bakılmaması gereken yere bakma ey delikanlı diye böyle şey yaptı. Arafa gününü kastederek. Arafa günü nedir? Kurban bayramından bir gün önce. Yani hacıların Arafat'a çıktığı gündür. O gün fevkalade kıymetli günlerden birisidir. Orucunun sevabı çoktur efendim ve dualar makbuldür. Allahu Teala Hazretleri hem Arafat Dağı'na çıkmış hacılara hem de ümmetin hacca gidememiş olanlarından efendim yolunca yürüyenlere o gün çok çok ihsanlarda, ikramlarda bulunur. Günlerin en şereflilerinden birisidir. Ama kendisine sahip olacak insan. Günaha devam edip dururken olmaz. Harama bakıp dururken olmaz. Şimdi Efendimiz o sahabiye öyle buyurmuş. Bizim için de aynı şey. Biz de gözümüze sahip olacağız. Bu devirde sizin ve bizim en çok tehlike gözdendir. Açık saçık kadın efendim, müstehcen resim, mecma, şimdi çeşit çeşit müstehcen mecmualar filan diye de böyle reklam ediliyor, şey yapılıyor. İşte baba yiğitlik zamanı belirdi. Hadi bakalım baba yiğitsen gözüne hakim ol bakma. Şimdi şeylerden yazıcı oğlu kardeşler varmış Evliyaullah'tan iki kardeş. Birisi ayakkabıcılık yaparmış. Tamircilik yaparmış şehirde. Birisi dağda çobanlık yaparmış. İkisi de evliya. İkisi de keramete ermiş yüksek şahsiyetler. Şimdi dağdaki çoban olan kardeş mendilin içine sütü sağmış, bakır kabın içine değil, tasın içine değil, mendilin içine sütü şır şır şır şır sağmış sütü, dört ucundan bağlamış, sallaya sallaya getirmiş abisine mendille. Ya elma mendille gelir ama süt gelir mi? Damlar. Ama kerameten, yani Allah'ın sevgili kulu diye keramet gösteriyor yani. Öylece abi demiş, sana demiş süt getirdim demiş. Girmiş abisinin dükkanına, abi sana süt getirdim demiş. E as kardeşim demiş, direkteki çiviye as demiş. Mendili tutmuş direkteki çiviye asmış. Süt içinde duruyor, akmıyor. Biraz sonra bir kadıncağız gelmiş, çarşaflı. Eskici baba demiş, benim pabucumun şurası söküldü, şunu efendim sökük yerini çiviler misin, diker misin diye pabucu şöyle ayağından çıkartıp eliyle uzatmış. Uzatınca İşte elinden öbür taraf namihrem ya, yani eli yüzü ve ayaklarıdır hanımların görünmesinde haram olmayan yerleri. Yüzü, çehresi, elleri, ondan sonra ayaklarıdır. Öbür taraflarını hep örtmesi lazım Müslüman. Hocam ben örtüyorum, şeffaf naylon giyiyorum. O örtmek olmaz ki. Şeffaf naylonla örtmek olmaz. Şimdi yani arada biz şey... hatırımıza gelen bir şeyi söyleyelim. Peygamber Efendimiz diyor ki ahir zamanda, yani bu dünyanın bozulduğu zamanda kadınlar olacak. Nasıldı? Kâsiyâtın, âriyâtın. Böyle geçiyor tabir. Giyinmiş ama çıplaklar. Giyinmiş çıplaklar. Nasıl giyinmiş çıplak olacak? Şeffaf elbise olur, altını gösterir. Veyahut elbisesi var ama uzun, aferin maşallah, uzun etek giymiş, o beline kadar yırtmacı var. Veyahut bilmem, şurası kapalı, beline kadar arkası açık. Ya burası niye böyle açtın? İlle bir yere açık. Yani bir kusurlu. Naylon çorap da örtmez. Altı belli oldu mu? Olmaz. Bol olacak, belli olmayacak, görünmeyecek, uzun şekli belli olmayacak. Örtünme öyle olur. Altı, çok kalın bir kumaştır hocam. Yani hiç muşamba gibidir, çadır bezi gibidir. Altı görünürse olmaz. Kalınlığı mühim değil. Yani ne kadar kalın olursa olsun. Altı da görünmeyecek, şekli de belli etmeyecek. Bol olacak, öyle giyinecekler. Neyse, kadıncağız şöyle elini uzatınca biraz bileği görünmüş. Yani o devirde bilek göstermek, görünmesi bile mühim bir hadise tabii. Biraz bileği görününce, dağdaki çoban da tabii orada oturuyor ya kenarda, abisiyle beraber yan yana oturuyorlar. Onun gözüne takılmış şey, bilek. Bilek gözüne takılınca, direkteki mendilin içindeki süt şıp şıp şıp şıp şıp başlamış aşağı damlama. Bunu bize büyüklerimiz anlatırdı yani. Eskiden olmuş bir hadise. Oldu mu olmadı mı nereden bilelim ama ibretli bir şey. Yani hakikaten oldu mu bir kıssa mıdır, hikaye midir bilmiyoruz ama çok ibretli gelir bana. Demek ki mendilin içinde sütü tutabilecek keramet sahibi bir insan bir bileğe biraz gözü takılırsa, süt oradan şıp şıp damlamaya başlarsa vay vay vay bu zamanın insanların haline. Mehlen anillahi mehlen fe innehu levla şebabe huşşaun ve şuyuhun rükkaun ve behaimu rütteun ve etbalun ruddaun le subba aleykümül azabu sabba. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten öteki hadis-i şerif okuduğumuz buyuruyor ki Peygamber Efendimiz mehlen anillahi mehlen. Allah mühlet vererek tehir ediyor. Mühlet vererek tehir ediyor. Yani birden cezanızı vermiyor. Buyurmuş. Mehlen demek biraz duraklama demek yani. Şimdi bir insana mesela derler ki mehlen Arapçada. Yani dur, acele etme. Sana söyleyecek şeyim var. Hareket etme filan manasına gelir. Burada da mehlen geçmiş. Yani Allah acele etmiyor. Hemen cezayı vermiyor. Mehlen anillahi mehlen. Allah'tan yana böyle bir mühlet vererek, acele etmeyerek bir ruhsat hali var insanlarda. Eğer böyle Allah acele etmemesi olmasaydı, suçlunun cezasını hemen verme adeti ilahiyesi olsaydı, o zaman ne olurdu? Mahvolurdu insanlar. Ama acele etmiyor Rabbimiz. Niçin acele etmediğinde bu hadis-i şerifte buyuruyor ki, Allah'tan böyle bir mühlet ile, Allah'tan bir mühlet ile böyle insanlar efendim azaptan uzak duruyorlar, başlarına azap inmiyor. Neden? Levla şebabun huşşaun. Eğer genç, Allah'tan korkan gençler olmasaydı. Dikkat edin, genç ama huşşa, yani haşi, Allah'tan huşu üzere, korku üzere olan, Allah'a saygısından dolayı günaha sapmayan, pırlanta gibi gençler olmasaydı. Ve şuyuhun rükkaun, secdede rükuda ibadet eden ihtiyarlar olmasaydı. Abid gençler olmasaydı. Allah'tan korkan takva ehli gençler olmasaydı. Efendim namazlı niyazlı abid ihtiyarlar olmasaydı. Ve behaimu rütteun, otlayan masum hayvancıklar olmasaydı. Ve etfalun ruddaun, süt emen efendim küçük tıfıl çocuklar olmasaydı, lesubbe aleykümül azabu sabba, Allah'ın azabı sizin üzerinize böyle bardaktan boşanan yağmur gibi boşanırdı. Ama Allah mühlet veriyor. Yani cezanızı birden başınıza indirmiyor. Kimin hatırına? Allah'tan korkan gençler, ibadet ehli ihtiyarlar, otlayan hayvancıklar, efendim süt emen çocuklar hürmetine azap tehir oluyor. Ama bazen de nasıl geliyor? Yani şöyle şeyde resmini gördüm de yüreğim parçalandı. Boğazına kadar, göğsüne kadar hayvan yanardağın lavının içine girmiş. Günlerce orada kalmış. Lav akmış, yağmur yağmış, çamur olmuş. Böyle kıpırdaması mümkün değil. Böyle durmuş kalmış. Hayvanın duruşu gözümün önünde yüreğimi parçaladı. O insanlar, kimisi orada başı çıkmış, günlerce uğraşmış, efendim şey yapamamış, kendisini kurtaramamış. Ne kadar büyük bir azap. Yanardağ patlıyor, lavlar bütün insanları örtüyor. 25 bin kişi dediler, 50 bin kişi dediler, ölüyor. Yani azap öyle inebilir insanların başına. Neden inmiyor? İşte iyi kulları var da Allah onlar için affediyor. İyilerin en başında dikkat ederseniz gençleri sayıyor. Allah'tan korkan gençleri. Niye? Çünkü ihtiyarlayınca insan şehveti azalır. Zaten evlenmiştir. Hayatta evlilik denilen şeyin ne olduğunu da bilir. Canım işte çok büyütecek de bir şey değilmiş der. Ama delikanlı kanı cıvıl cıvıl kaynıyor, ateşli. İşte onun Müslümanlığı daha önemli. Onun namazında niyazında olması, onun Allah'tan korkması daha önemli. Onun harama bakmaması daha önemli. Onun Allah yolunda yürümesi daha önemli. Allah onu seviyor. Yani Allah yolunda yürüyen gençlere müjdeler olsun. Allah'ın en sevdiği kimseler. Ondan sonra ihtiyarları zikretti burada. İhtiyar belki de hep ibadet ederek öyle ihtiyarladı gitti. Ömrü namazda, camide. Bir de küçük çocukların hatırı çok oluyor. Küçük yavruları Allah koruyor. Şeyde söylemişti büyüklerimiz, Uludağ'da bir otobüs eski senelerde uçmuş uçuruma, 39 yolcusu mesela, kaç yolcusu varsa içinde, hepsi ölmüşler. O otobüs tangır tungur böyle uçurumdan yuvarlanırken, annesinin babasının kucağından yavru düşüyor, karnının üstüne yumuşacık, bir o sağ kalıyor. Allah koruyor. Bizim de yeğenimiz vardı. 6. kattan betonun üstüne düştü. Ertesi gün koşturuyordu evde gene. Paraşütle mi indin mübarek? 6 kat yukarıdan aşağıda. Yani ertesi gün evde koşturuyordu annesi de. Aman koşma ya bir şey olur diye. Yani daha belli olmaz filan diye. Biraz şurası morlaşmıştı o kadar. Hiç keyfinde bir keder yoktu yani. Bir de yine büyüklerimiz anlattılar. Vapur gidiyor. Bir gürültü, bir patırtı, bir feryat, çığlık filan. Ne oldu diyorlar? Kundaktaki çocuk düştü diyorlar denize. Kundak çocuğu düşmüş. Yani küçük yavru düşmüş. Kaptan diyor ki, kaptana dur gemiyi diyorlar. Yani Marmara'dan Çanakkale'ye doğru giden bir gemide oluyor bu hadise. Durdur. Ya durdurayım ama diyor, şimdiye bulamayız bile onu. Olsun ne olur durdur filan. Gemiyi durduruyor. Kim bilir ne kadar uzakta durur gemi o hızla. Kayığı indiriyorlar. Filikayı. Küreklerle geriye doğru sayfalar asılıp gidiyorlar. Çocuk böyle denize düşünce cump diye aşağıdan tulumu şeyi bir şişmiş, hava yapmış. Çenesini böyle havaya kaldırmış. Çocuk suyun üstünde ciyak ciyak bağırırken sudan alıp getiriyorlar gemiye. İbret yani. Denize düşüyor da sonra neden sonra böyle filika indirip şey yaptıktan sonra getiriyorlar. Allah bizi sevdiği kul eylesin. Günahlardan korusun. Kulluğunda, güzel kulluğunda muvaffak eylesin. Salih ameller işlemek nasip etsin. Huzuruna çıktığımız zaman böyle yüzü alnımız açık olmayı nasip eylesin. Azabından da korusun dünyada ahirette, gazabından da korusun, hışmına uğratmasın, ateşinde yakmasın. Sonuncu hadisi şerif, mehlen ya kavm, bihaza heleketil ümemü min kablikum ihtilafihim ala enbiyaihim ve darbihimil kütübe ba'duha ba'daha bi ba'din. İnnel Kur'an'a lem yezil yükezzibu ba'duhu ba'da bel yusaddiku ba'duhu ba'da fema arahtum minhu fa'melu bihi fema cehiltum minhu feradduhu ila alimihi. Sadaka Resulullah. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz etrafındaki insanların münakaşa yaptığını gördü. Dini konuda ayetleri okuyarak birbirleriyle mücadele eden, yok o öyle değil, şu ayette şöyle deniyor, bu ayette böyle deniyor diye münakaşa ettiğini görünce, onların o halini görünce dedi ki, mehlen durun. Mehlen durun demek dedim ya demin. Mehlen durun, alıkoyun kendinizi, bırakın bu işi. Ya kavm, ey topluluk. Bihaza heleketil ümemü min kablikum. Sizden önceki ümmetler şu işten dolayı helak oldular. Yani sizin şu yaptığınız işten dolayı helak oldular. Nasıl o, ne işi? İhtilafihim ala enbiyaihim. Peygamberlerine karşı ihtilafa düşmek yüzünden. Ve darbuhumul kütübe ba'daha bi ba'dın. Kitabının ahkamını birinin ötekisine karşı çıkarıp vuruşturmak suretiyle helak oldular. Birisi bir kitabın bir kısmını aldı, okudu. Ötekisi öteki kısmını aldı, okudu. İki fırka birbirleriyle çekiştiler. Bundan helak oldular. İnnel Kur'an'a lem yenzil yükezibu ba'duhu ba'da. Kur'an içindeki bazı ayetler öteki ayetleri yalanlayıcı olarak inmedi ki, birisi ötekisini tekzip edici olarak inmedi ki, bel yusaddiku ba'duhu ba'da. Aksine hepsi birbirini tasdik eder. Hepsi birbirini teyit eder. Hepsi bir uyum içindedir. Hepsi bir hakikatin birer vecihesini gösterir veya muhtelif vecihelerini gösterir. Fema arahtum minhu fa'melu bihi. Bu ayetlerden bildiğiniz varsa, net olarak manasını anladığınız varsa onunla amel edin. Vema cehildum minhu. Bu ayetlerden bilmediğiniz, manasını anlamadığınız varsa ferrettuhu ila alimi. Bilen kimseye havale edin, kendiniz ileri geri konuşmayın dedi Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim ile karşı karşıya geçip insanların o ayet okuyup, o öteki ayeti okuyup münakaşa etmesini istemedi. Eski ümmetler böyle helak oldu buyurdu. Nihayet sayfanın sonundaki son hadisi şerifi okuyoruz. Nun harfine geçtik. Nadani Cibrilu min tilka'il arşı fekale ya Muhammed yekulü lekel rahmanı azze ve celle men zükirtü beyne yedeyhi felem yusalli aleyke men zükirte beyne yedeyhi felem yusalli aleyke tehelennâr. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz nadani Cibril, Cebrail aleyhisselam bana seslendi, nida etti. Nereden? Min tilka'il arş, arşın tarafından bana seslendi. Ne buyurdu? Fekale ya Muhammed, ey Muhammed buyurdu. Yekul leker Rahman azze ve celle. Aziz ve celil olan Rahman Rabbimiz sana buyuruyor ki, men zükirte beyne yedeyhi. Her kimin yanında senin adın geçerse, felem yusalli aleyke, o sana salatu selam etmezse, dehelennar, cehenneme girer. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Allah-u Teala Hazretleri Resulullah'ın muhabbetini içimizde coştursun. Onu her anışımızda canı gönülden ona salatu selam etmeyi, dua etmeyi, yolunda yürümeyi nasip eylesin. Subhane rabbiyel aliyyel alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdi. Nahmeduhu bi cemii mahamidi. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala khayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fe ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadet ve taatleri, hadis-i şerif kıraatimizi, hatmi haceganımızı, kardeşlerimizin okumuş oldukları 4 adet Kur'an-ı Kerim hatmini, 2 adet 41'er Yasin-i Şerif okunmasını ve 70.000 kelime-i tevhidi ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatine, teveccühüne bizleri mazhar eyle. Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ruhlarına vesaire enbiya ve mürselinin ervahına, hasreten hatimleri okuyan, kelime-i tevhidleri çeken, Yasin-i Şerifleri okuyan kardeşlerimizin niyetlerine göre geçmişlerinin ruhlarına, ahirete göçmüş olan yakınlarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, bu beldede metfun bulunan Evliyaullah'ın, sahabe-i kiramın, sair müminin müminatın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Hasreten geçen gün ahirete intikal etmiş olan Muammer Dolmacı kardeşimizin pederinin ruhuna ikram eyle. Amin. Ya Rabbi cümlesinin ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Makamlarını âlâ eyle. Ya Rabbel âlemin bizlere tevfikini refik eyle. Dünyanın bildiğimiz bilmediğimiz dünyanın ahiretin her çeşit hayırlarına bizleri mazhar eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Müşkil işlerimizi kolay eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Ya Rabbel alemin evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi mümin-i kamil, salih kullar eyle. Ya Rabbel alemin cümlemize afiyetler, saadetler nasip eyle. Helal kazançlar nasip eyle. Kazancımızla senin yolunda hayrat ve hasenat yapmayı nasip eyle. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.